sølvrand. Frugtblomsters hvide pletter, det rige grønne felt. Men træk i lyse nætter, slår ud sit sommertelt. Nu løses gule tunger af vinterdødens band. Et solskins kor, de sjunger i skovens frie land. Kalder os de stemmer ud fra vort hverdagsbur. Fjern fra det tvange tæmmer at finde dig natur. En frihed som vi savner bag byens mur og tag. På åben mark vi favner en solglad juni dag. Så skærer er dens kinder, som æbleblomstens blad. Og om dens hår sig vinder, du dråbers perlerad. Du lyse friske sommer, og friheds unge brud. Fra støv og støj vi kommer, til fred og stilhed ud. Vort liv til lyst du vende på dagens solskinsfæld.